ดาวิดได้กล่าวขอบคุณอาฮิเมเลกและจากเมืองโนบไปพร้อมกับดาบของกูลิอัตหลังจากได้รับประทานขนมปังอยู่หลายวันแต่ยังมีอีกสองเรื่องที่ทำให้เขากังวลใจการที่ตัวเขาเองขาดความสัตย์ซื่อและการปรากฏตัวของโดเอกชาวเอโดไมซึ่งเป็นผู้คุมฝูงแกะของกษัตริย ์ที่ไหนนะจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่ข้าจะซ่อนตัวจากกษัตริย์ซาอูหรือข้าจะไปที่ภูเขาดีรู้แล้วล่ะข้าจะไปอยู่กับศัตรูของกษัตริย์ซาอูมันจะน่าปลอดภัยกว่าที่จะอยู่ที่นี่ซึ่งอยู่ภายใต้พระองค์ข้าคิดว่าข้าจะเป็นเมืองกัดเอ๊จะมีใครสงสัยหรือเปล่านะเขาจะจำได้ไหมว่าข้าก็คือเด็กหนุ่มที่เคยฆ่าวีรบุรุษของเขาโกเลอัตเมื่อหลายปีก่อนนั่นนะ วันนั้นดาวิดจึงเดินทางลงใต้ไปที่เมืองกัดเพื่อไปหาพระราชาอาคิช เจ้าก็เลยมาหลบภัยที่นี่เพื่อจะหนีจากพระพิโรธของกษัตริย์ซาอูแห่งอิสราเอลนั้น ถ้าพระราชาจะทรงโปรด ถ้าศัตรูของเจ้าและศัตรูของเราคือกษัตริย์ซาอูเจ้าก็จะอยู่ใต้การปกป้องของเราเพราะเจ้าอยู่ฝ่ายเรา ข้าแต่พระราชาข้าพระบาทขอกราบทูล ว่ามา ท่านนี้คือดาวิดวีรบุรุษและกษัตริย์ของประเทศนั้นไม่ใช่คนที่พวกเขาพากันร้องเพลงและเต้นรำกันว่าซาอูฆ่าคนเป็นพันแต่ดาวิดฆ่าฝันเป็นหมื่น ฮะเจ้าบอกว่าชายคนนี้น่ะเหรอคือเด็กหนุ่มที่ฆ่ายักษ์โกลิอัทด้วยการคว้างสลิงงั้นน่ะ พระเจ้าค่ะความกลัวได้ครอบงำจิตใจของดาวิดถ้าอาคิชสั่งฆ่าเขาล่ะเขาจะทำยังไงไม่มีทางที่เขาจะหนีแล้วดาวิดจึงตัดสินใจทำตัวเป็นคนไร้สติและเริ่มทำเหมือนเป็นคนบ้าต่อหน้าเขาดาวิดปล่อยน้ำลายให้ไหลยืดมาที่เขาเขียวเขียนเลอะเทอะตามบานประตู เออน่าละฝีมือของข้าสวยปากนี่เขียนเขียนตรงนี้เขียนตรงนี้ลากเส้นยาวข้าแก่เป็นบ้าเลย อ้าวดูเจ้าชายคนนั้นสิเขาเป็นคนบ้าพาเขามาหาข้าทำไมอ่ะข้าน่ะขาดคนบ้าบ่าวบอล้อมรอบข้าหรือไงพวกเจ้าถึงได้นำพาชายคนนี้มาหาข้าที่เนี่ยพวกเจ้าให้ชายคนนี้เข้ามาในบ้านของข้านำเข้าไปจากเมืองเดี๋ยวนี้เอาออกไป ดาวิดถอนหายใจอย่างโล่งอกมาถูกนำตัวออกมานอกประตูเมืองกัดและเดินทางต่อไปยังที่ที่เขาต้องการ ข้าจะไปซ่อนที่ไหนอีกที่อยู่ท่ามกลางพวกฟิลิสเตียคงไม่ได้เขาต้องเป็นบ้านเกิดของฉันซะแล้วล่ะจะไปหลบซ่อนในถ้ำอดุลามดีกว่าละมั้ง เมื่อพี่ชายและบิดาของดาวิดทราบข่าวของเขาพวกเขาจึงไปหาดาวิดที่ถ้ำแห่งนั้น โยดาวิดดาวิดนี่ใครเองโยอาบเลยท่านอยู่ในถ้ำหรือเปล่าน ี่ใครมาเรียกเราอ่ะ โยดาวิดผมคือโยอาบหลานชายท่าน ดีจริงไม่ใช่พวกศัตรูนี่ อ่ะครับข้ามาเพื่อจะช่วยท่านข้ามาร่วมกับท่าน เจ้าจะช่วยข้าทำอะไร ผมอยากไปกับอาต่อสู้เหมือนอาอาเป็นแบบฉบับของชีวิตผมเชียวนะ โยอาบอาต้องคอยหลบซ่อนผมไม่สนุกนักหรอกนะที่จะถูกล่าเหมือนกับสัตว์ป่าแล้วก็มีชีวิตที่กลัวว่าความตายจะเกิดขึ้นตลอดทั้งกลางวันกลางคืนเจ้าไม่อยากไปอย่างนั้นใช่ไหม แต่มันเป็นเรื่องจริงนะอาพวกเราอยากอยู่กับอา คำว่าเราที่จะพูดถึงเนี่ยจะหมายถึงใครกัน พวกพี่น้องของท่านทุกคนและพวกญาติญาติแล้วก็เพื่อนเพื่อนของอาน ี่โยอาบจะกลับไปบอกพวกเขานะว่าจะมาที่นี่เลยบาดาลนั้นลำบากมากอ่ะ ผมไปบอกพวกเขาไม่ได้หรอกอาพวกเขาอยู่ที่นี่กันแล้ว ดาวิดบุตรของข้าข้าเป็นห่วงเจ้ามากนะ ฮะพ่อแม ่ดาวิดแม่คิดถึงเจ้ามากเราได้อยู่ด้วยกันแล้วนะลูก แต่ที่เนี้ยชีวิตนะมันไม่ เป็นไรเพราะยังไงแล้วก็อยู่ที่บ้านอย่างปลอดภัยต่อไปไม่ได้นะเพราะกษัตริย์ซาอูลที่ชั่วร้ายจะส่งคนไปฆ่าพวกพี่น้อง พ่อท่านพูดถูกแล้วข้าน่ะมัวแต่คิดถึงกังวลแต่เรื่องของตัวข้าเองอ่ะ เ ในไม่ช้าคน400คนก็มาเข้าพวกกับดาวิดมีคนที่ท้อแท้มีหนี้สินหรือผิดหวังพวกเขามีดาวิดเป็นหัวหน้า โยอาบท่านเนี่ยไปบอกกับพ่อแม่ของข้าหรอท่านแก่แล้วพวกเราคนหนุ่มสาวสามารถต่อสู้และก็หลบหนีได้ถ้าจำเป็นท่านน่ะจะวิ่งไปต่อสู้ไม่ได้เราควรจะพาท่านไปอยู่ที่เมืองของกษัตริย์โมอับในจอแดนดีกว่านะ ดาวิดเพื่อนรักของข้าข้าเป็นกษัตริย์ชาวโมอับข้าขอรับพ่อแม่ของเจ้าเป็นแขกของข้าท่านน่ะมีพ่อแม่ที่วิเศษมากดาวิดย่าทวดของเจ้าก็เป็นชาวโมอาบด้วยไม่ใช่เหรอ ใช่พระเจ้าค่ะขอพระทัยขอพระทัยจริงๆข้าพ่อแม่ของข้าได้มีหลักแหล่งที่อยู่สะดวกสบายขึ้นแล้วข้าและคนของข้าจะเดินทางกลับไปยังถ้ำข้าคิดว่าคงจะไม่นานหรอกที่กษัตริย์ซาอูลน่ะจะตามหาเราแล้วก็จะพบที่ซ่อนของเรา ดาวิดกลับไปยังถ้ำอดุลลามผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าได้มาพบและเตือนให้ดาวิดหนีไปเสียเพราะกษัตริย์ซาอูลทรงทราบที่ซ่อนของเขาและกำลังเดินทัพมาเพื่อจะยึดถ้ำซึ่งเป็นที่มั่นของเขาดาวิดและคนของท่านจึงไปยังป่าเฮเรมกษัตริย์ซาอูลและทหารของพระองค์เข้าค้นถ้ำและต้องผิดหวังกลับไปที่เมืองยิบอา อับนะเรียกกองทัพและนายทหารมาที่นี่ไปสืบมาว่าใครเป็นคนทรยศส่งข่าวให้ดาวิดหนีไปจากถ้ำฟังนะเจ้าพวกเผ่าเบนยามินบุตรของเจสซีได้ให้ทรัพย์สมบัติกับเจ้าหรือว่าเขาได้ให้เจ้ามีตำแหน่งในกองทัพถึงทำให้พวกเจ้าทรยศคิดกบฏต่อข้าในพวกเจ้าไม่มีใครบอกข้าเลยว่าบุตรชายของข้ากับบุตรของเจสซีมันมีพันธสัญญากันพวกเจ้าน่ะไม่มีใครห่วงเราเลย ข้าแต่กษัตริย ์มีอะไรเหรอ ข้าเห็นบุตรของเจสซีมาที่ปุโรหิตอหิเมเล็กที่เมืองโนบและอหิเมเล็กได้ทูลต่อพระเจ้าและยังได้ช่วยเหลือให้ดาวิดเอาดาบของโกลิอัทชาวฟิลิสเตียไป ขอบใจเจ้ามากโดเอกผู้เลี้ยงแกะที่ซื่อสัตย์ของข้าอับเนอร์ให้คนไปเอาตัวอหิเมเล็กและปุโรหิตทั้งหมดที่เมืองโนบมาหาข้าเดี๋ยวนี้อหิเมเล็กเจ้าไม่จงรักภักดีต่อข้าแล้วใช่ไหมถึงกล้าดียังไงที่เจ้าช่วยบุตรเจสซีแล้วยังให้ขนมปังและก็ดาบและยังทูลต่อพระเจ้าให้อีกเพื่อที่เขาจะเป็นกบฏกับข้าเหมือนอย่างทุกวันนี้ใช่ไหม ฝ่าพระบาทผู้รับใช้ของพระองค์ไม่ทราบเรื่องทั้งหมดเลยมีผู้รับใช้คนไหนของท่านที่จะสัตย์ซื่ออย่างดาวิดราชบุตรเขยของพระองค์ราชองครักษ์ของพระองค์ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถืออย่างสูงในท่ามกลางท่านขออย่ากล่าวหาข้าพระบาทผู้รับใช้พระองค์หรือครอบครัวของข้าพระบาทเลยเพราะว่าเรานั้นบริสุทธิ ์อหิเมเล็กเจ้าจะต้องรับโทษประหารทั้งเจ้าและครอบครัวทั้งหมดของเจ้าต้องตายทหาร ไปเถอะ ฆ่าคนพวกนี้ให้หมดให้พวกมันสวมชุดปโลหิตด้วยเอ้าพวกเจ้าไม่มีใครเชื่อฟังคำสั่งของเราเลยเหรอฮะพวกเจ้าไม่ทำโดเอกองครักษ์ของข้าเจ้าเชื่อฟังข้าหรือไม่เจ้าจงฆ่าพวกนี้เสีย ข้าพระองค์ยินดีพระยาข้าน อกจากได้ฆ่าปุโรหิตซึ่งอยู่ต่อหน้ากษัตริย์ซาอูถึง85คนแล้วโดเอกได้ขึ้นไปยังเมืองโนบและฆ่าผู้ชายผู้หญิงและเด็กทุกคนรวมทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งหมดของเขาข่าวการฆ่าล้างโคตรที่โหดร้ายทารุณทำให้ประเทศอิสราเอลตื่นระหนกไปทั่ว